rzuty karne, trzymający w napięciu jak gra o najwyższą stawkę. Różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje, może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego. A wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 października, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Trwają próby budowy nowej koalicji rządowej po stronie opozycji i Zjednoczonej Prawicy. Do Izraela leci prezydent USA, chce rozmawiać o zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ponad 700 autorów pojawi się na tegorocznych międzynarodowych targach książki w Krakowie. Tworzy się nowa koalicja, powiedział w Polskim Radiu 24 Andrzej Szejna z Nowej Lewicy. Polityk zdradza, że toczą się rozmowy w sprawie przyszłej współpracy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedron rozmawiali z liderami pozostałych partii opozycyjnych, poza oczywiście Konfederacją, bo tutaj rozmowy nie ma. Mamy 248 mandatów i ta koalicja się tworzy. Oczywiście czekaliśmy z jakby takim oficjalnym, wcześniej się oczywiście rozmowy toczą, ale z takim poważnym anonsem tych rozmów i negocjacji do momentu oficjalnego ogłoszenia przez PKW wyników wyborczych, więc to się już dzieje na naszych oczach. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz powiedział w radiowej Jedynce, że jego ugrupowanie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, podejmie próbę stworzenia koalicji i powołania nowego rządu, choć przyznał, że powyborcza sytuacja jest bardzo trudna. Skurkiewicz wskazał, że PiS wyklucza współpracę z Lewicą oraz Koalicją Obywatelską. Tutaj pole do rozmów jest jasno już zdefiniowane, ale mam nadzieję, że również znajdzie się taka grupa posłów bez wskazywania być może formacji politycznej, która będzie chciała z Prawem i Sprawiedliwością kierować rządem, ale to poczekajmy. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wczoraj oficjalne wyniki wyborów. W Sejmie znajdzie się 5 ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,38% głosów, Koalicja Obywatelska, która zdobyła 30,7% głosów, Trzecia Droga z poparciem na poziomie 14,4%, Nowa Lewica z wynikiem 8,61% oraz Konfederacja, na którą swój głos oddało 7,16% osób. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden jest w drodze do Izraela. Na miejscu ma rozmawiać o możliwościach zakończenia wojny między Izraelem a Hamasem. Pierwotnie Joe Biden miał polecieć zarówno do Izraela, jak i do Jordanii. W jordańskiej stolicy Ammanie miało dojść do szczytu z udziałem amerykańskiego przywódcy oraz liderów krajów arabskich, którzy mieli rozmawiać o możliwościach dostarczenia do Gazy pomocy humanitarnej. Jednak po tym, jak pociski zabiły 500 osób w szpitalu w północnej Gazie, Jordania odwołała szczyt i potępiła Izrael, który jest oskarżany o bombardowanie szpitala. Sam Izrael zaprzecza i twierdzi, że na budynek spadły rakiety wystrzelone przez palestyńskich bojowników. To wszystko oznacza, że Joe Biden odwiedzi jedynie Izrael. Tam zamanifestować poparcie USA dla Izraela, jednak w obliczu gwałtownie pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Gazie, amerykański przywódca będzie też chciał rozmawiać o możliwościach pomocy dla Palestyńczyków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w nocy Rosjanie zaatakowali rakietami Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Są ofiary wśród cywilów. Rosyjska armia atakowała też inne przyfrontowe miejscowości na wschodzie i południu kraju. Na stolicę obwodu zaporowskiego spadło 6 rosyjskich rakiet. Jedna z nich trafiła w blok mieszkalny w centrum miasta. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Zaporowska policja opublikowała nagrania z akcji ratunkowej. Władze miasta przekazały, że liczba ofiar może się zwiększyć. Tymczasem w obwodzie donieckim ostatniej doby Rosjanie ostrzelali 6 miejscowości za pomocą artylerii, rakiet i wyrzutni grad. Są zabici i ranni cywile. 7 osób odniosło rany w obwodzie chersońskim. Tam ostatniej doby Rosjanie 70 razy ostrzelali miasto Cherson i okoliczne miejscowości. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 8400 osób i 3,5 tysiąca pojazdów skontrolowali wczoraj pogranicznicy na granicy ze Słowacją. Od 4 października, kiedy przywrócono kontrolę, funkcjonariusze sprawdzili w sumie 159,5 tysiąca osób oraz prawie 66 tysięcy aut. Od początku tego roku wykryto 1860 prób nielegalnego przekroczenia granicy ze Słowacji do Polski. W Krakowie trwają ostatnie przygotowania do 26. Międzynarodowych Targów Książki. To jedno z największych spotkań branży księgarskiej i wydawniczej w Polsce. W tym roku z czytelnikami spotka się ponad 700 autorów. Mottem wydarzenia będzie pierwszy wers wiersza Wisławy Szymborskiej Urodziny. Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata, mówi prezes krakowskich targów Grażyna Grabowska. Z Szykujemy się w obchody setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Dzięki uprzejmości fundacji posługujemy się na naszych plakatach i w grafikach promujących targi książki posługujemy się wizerunkiem Wisławy Szymborskiej. Na targach będzie znakomita wystawa 100 lat Wisława Szymborska. Będzie prezentowała poszczególne etapy, okresy życia poetki. Targi książki w Krakowie odbędą się w ostatni weekend października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i północnym wschodzie więcej chmur i miejscami przelotny deszcz. Na Mazurach i na Suwalszczyźnie możliwe także burze. Temperatura od 8-9 stopni w kotlinach górskich oraz na północnym wschodzie do 12-13 w centrum, na południu, zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nasz telefon w sprawie elektromobilności jest do Państwa dyspozycji i zbieramy komentarze użytkowników takich aut, czy są zadowoleni, czy zauważają też pewne mankamenty. Eksperci wskazują na wysoką skuteczność napędu elektrycznego, o wiele wyższą niż tradycyjnych silników spalinowych, ale problemem może być źródło energii. Dzisiaj są to baterie, ale trwają prace także nad samochodami z napędem wodorowym. Przed nami kolejne tematy, także Piotr Firan, zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanim poszukamy trójek w sporcie, tym zajmuje się w naszej redakcji Robert Grzędowski, to jeszcze Państwa opinie w sprawie aut elektrycznych i szeroko rozumianej elektromobilności. Moim zdaniem To chodzi o jakość wykonania, a w tej chwili na świecie nie ma czegoś takiego jak jakość wykonania. Owszem, no nie jeździmy się dorożkami, nie kopiemy rowów koparkami, idziemy do przodu, tylko że czy jeżeli są badania, ktoś po nie sięgnął, ile kosztuje wyprodukowanie akumulatora i jego zutylizowanie? Można do nas dzwonić. Przed godziną 10 mówiliśmy o maszynach budowlanych napędzanych silnikiem elektrycznym. 2 2 i 7 3. Dzwonię do Państwa w sprawie elektrycznych koparek. No właśnie do pracy jadę samochodem elektrycznym. Tak, bateria się zmniejsza zimą, wiadomo, ale i tak jest super, to do jazdy do pracy wystarcza. A poza tym koparki nie tylko elektryczne, ale też i na przykład na wodór. Już dzisiaj są produkowane, może być ekologiczna koparka, łatwo uzupełniana, łatwo zasilana. I nie jest taką straszną ceną jak elektryczna. Pierwsze auta na wodór także już jeżdżą po drogach. Wydaje się, że to efekt skali zadziała. I więcej takich aut będzie produkowanych, tym cena spadnie. No ale to jeszcze chwilę, musimy uzbroić się w cierpliwość. 2 2 i 7 3. Singing loud. Trzeci Polskiego Radia. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Dreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca zmysł. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie. Mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Nigdy mi nie znudzisz się. Jesteś wszystkim, czego chcę. Tak bezpieczna z tobą. Scen. Nikt nie musi starać się, między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. W środowych poszukiwaniach trójek w sporcie zajrzymy dziś do świata piłki nożnej, choć hasło, o którym będziemy dziś mówić, nie tylko w piłce nożnej funkcjonuje, ale zawsze jest czymś wyjątkowym. Mowa o potrójnej koronie. Brzmi prestiżowo i właśnie z prestiżem powinno się kojarzyć. A więcej o tym Robert Grzędowski. Potrójna korona. Ten termin w świecie sportu znajdziemy w różnych dyscyplinach, ale zawsze odnosi się do podobnego osiągnięcia. Wygrania trzech najważniejszych turniejów, często w jednym sezonie. I tak w piłce nożnej potrójna korona oznacza właśnie zdobycie trzech tytułów mistrzowskich przez jeden zespół w ciągu jednego sezonu. A tą najbardziej prestiżową piłkarską potrójną koroną jest europejska, czyli zwycięstwo w Krajowej Lidze, Krajowym Pucharze oraz Lidze Mistrzów. Tak, już brzmi to jak niełatwe zadanie i faktycznie łatwym nie jest. W całej historii takim osiągnięciem może pochwalić się tylko 8 klubów. W tym dwóm udawało się zdobyć potrójną koronę dwukrotnie. To FC Barcelona i Bayern Monachium. Poza tym na tej krótkiej liście znajdziemy Celtic Glasgow, Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Inter Mediolan, Manchester City, to z ostatniego sezonu, oraz Manchester United z pamiętnego sezonu 1998-99. To wtedy zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów Czerwone Diabły wydarły Bayernowi Monachium w ostatnich minutach spotkania. ale końcówka niebywała, nieprawdopodobna. Zresztą Bayern był wtedy mistrzem Niemiec i finalistą Krajowego Pucharu, więc i temu zespołowi niewiele do potrójnej korony brakowało. Jak mówiłem, kilka miesięcy temu potrójną koronę wywalczyli piłkarze Manchesteru City. Podopieczni Pepa Guardioli byli w poprzednim sezonie maszyną do wygrywania. Czy Erling Haaland i spółka mogą powtórzyć sukces w obecnych rozgrywkach? Na pewno są jednym z kandydatów, ale na początku sezonu, bo wciąż piłkarze są właśnie na tym etapie, na początku sezonu kandydatów jest co najmniej kilku. Manchester City, Arsenal Londyn, Bayern Monachium, Real Madryt czy FC Barcelona to oczywista grupa potencjalnych zdobywców potrójnej korony w sezonie 2023-2024. Tylko pamiętajmy, że szanse na taki sukces w wykonaniu któregokolwiek z potentatów europejskiej piłki i tak są małe. Przypominam, w ostatnich 56 latach wydarzyło się to tylko 10 razy. Trójek w sporcie szukał Robert Grzędowski. Efekty kolejnych poszukiwań za tydzień.

Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Z okazji 60. urodzin Carrefoura na świecie mamy więcej super ofert. Teraz Pepsi lub Pepsi Max 1,5 litra tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 4-paku. Oferta ważna do 21 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,96 za 4-pak. Żegnamy reklamy. Proszę Państwa, na zegarze pół godziny pozostało do 11:00. Warto zaplanować to, co będzie się działo wkrótce, w ciągu najbliższych kilku dni. Także myślę już o weekendzie, bo kiedy środa zginie, to tydzień minie, tak się mówi. A w tym nam pomoże na przykład Małgorzata Łukowska. Spotkania z autorami, premiery książek, wspólne czytanie lektur i setki wydawców. W Krakowie trwają ostatnie przygotowania do 26. edycji Międzynarodowych Targów Książki. To jedna z największych imprez branży księgarskiej w Polsce. Za każdym razem uczestniczy w niej aż kilkadziesiąt tysięcy osób. W tym roku z czytelnikami spotka się też ponad 700 autorów. Mottem tegorocznego wydarzenia będzie pierwszy wers wiersza Wisławy Szymborskiej Urodziny. Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata, mówi prezes krakowskich targów Grażyna Grabowska. Wpisujemy się w obchody setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Dzięki uprzejmości fundacji na naszych plakatach i w grafikach promujących targi książki posługujemy się wizerunkiem Wisławy Szymborskiej. Na targach będzie znakomita wystawa 100 lat Wisława Szymborska. Będzie prezentowała poszczególne etapy, okresy życia poetki. Mówiła prezes krakowskich targów Grażyna Grabowska. A targi książki w Krakowie odbędą się za nieco ponad tydzień, w ostatni weekend października. Za to w stolicy już dziś, punktualnie o 15:00, odbędzie się prezentacja plakatu Bitwa Warszawska 1920 autorstwa Marka Czerzewskiego. To będzie też okazja do porozmawiania z artystą, który będzie na miejscu. Marek Czerzewski to utalentowany amator z Białegostoku. Jest członkiem grupy twórczej Bohemia. Jego plakat Bitwa Warszawska 1920 został specjalnie zaprojektowany dla Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920. Dzisiejsze wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Galeria jednego obiektu. Tu i zacznie się punktualnie o 15:00. Dziś rusza też Ukraina, 8. festiwal filmowy. Na razie wydarzenie odbywa się w Warszawie, ale nieco później impreza przeniesie się do innych polskich miast. Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się osobiście na wydarzeniu, przygotowano też kilka propozycji online. W audycji Trójka do trzeciej gościć będziemy dziś Martę Lach z biura festiwalowego, z którą rozmawiać będzie nasz pan od filmu, czyli Ryszard Jaźwiński. To kwadrans po 13:00, a o 14:30 na antenę Trójki wraca serwis kultury. A przygotowała ten serwis kulturalny w Trójce przed południem Małgorzata Łukowska. 27 minut do 11:00. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Elektromobilność, temat wzbudza emocje wśród kierowców. Nie tylko dotyczy to jednak aut osobowych, ale coraz częściej także pojazdów, które są wykorzystywane na przykład w branży budowlanej. Proszę sobie wyobrazić choćby, jakby miał działać sektor rolniczy, kombajny, ciągniki, duże maszyny, które biorą udział w tym przedsięwzięciu. Proszę sobie wyobrazić, jak musiałoby to wyglądać. Ile czasu przedłużyłyby się choćby i takie żniwa, gdzie okno pogodowe, czasowe czy tam okresowe dla rolników jest bardzo mocno ograniczone. Pod uwagę oczywiście tu względy technologiczne, ładowanie tych potężnych akumulatorów i tak dalej. Nie jest w stanie człowiek zmieścić tego wszystkiego w czasie w przypadku tutaj takim właśnie, jak przytoczyłem. Jeśli można też kilka słów w temacie tutaj akurat recyklingu baterii litowo-jonowych, bo tak się składa, że pracuję w jednej z dwóch firm, które się tym zajmują w Polsce, bo i na chwilę obecną to jest tragedia po prostu. Wprawdzie istnieją opracowane metody recyklingu tych baterii. Cały ten proces jest procesem bardzo brudnym, no i bardzo nieefektywnym, więc jeszcze dużo czasu minie, zanim będzie można w jakikolwiek sposób to zutylizować. A może by tak te czołgi zrobić elektryczne i obowiązkowy rozejm naładowania akumulatorów, żeby ludzie mogli odpocząć? Albo w ogóle przerwać działania, kiedy nie ma prądu. Albo w ogóle zakończyć z tego powodu wojnę. To by było najbardziej sensowne. 2 2 i 7 3. Zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Przed południem czas ruszyć w drogę. Trochę palcem po mapie, bo jesteśmy na szlaku zamków i pałaców. Marek Gaworski opowiada o historycznych obiektach w rozmowie z Martą Piasecką. Trójka po królewsku. Jura Krakowsko-Częstochowska zaskakuje nas pięknymi okolicznościami przyrody i wspaniałymi widokami. Większość miłośników polskich zabytków przede wszystkim kojarzy się z zamkami, które w dużej mierze też powstały za czasów oczywiście słynnego budowniczego Kazimierza Wielkiego. Do dziś niemal wszystkie znajdują się w ruinie. W ostatnich latach jeden z nich został niemal zbudowany od podstaw, czyli pobolice, o których rozmawialiśmy jakiś czas temu, ale teraz prace trwają w zamku położonym nieopodal niego, czyli w Mirowie. Zamek w Mirowie należy do najpiękniejszych zamkowych ruin w Polsce, choć właśnie już niedługo nie będzie on ruiną, gdyż obecnie jest odbudowywany przez właściciela pobliskich Bobolic. Zamek stanowi najlepszy przykład wykorzystania terenu do celów obronnych. Został on zbudowany na skalę z wykorzystaniem jej fragmentów w taki sposób, iż nawet dzisiaj nie wiadomo na pierwszy rzut oka, gdzie kończy się wapienna skała, a gdzie zaczyna zamek. No właśnie, jak powiedziałam na wstępie, fundatorem zamku był Kazimierz Wielki. Twierdza została zbudowana prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku właśnie przez króla Kazimierza Wielkiego jako jedna ze strażnic strzegących granic Polski. Wcześniej w tym miejscu znajdował się drewnianoziemny gród. Co ciekawe, mówimy prawdopodobnie został zbudowany przez króla, gdyż nie ma tego zamku na liście obiektów wzniesionych przez niego właśnie na kartach dawnych kronik. Wiemy za to na pewno, że pod koniec XIV wieku zamek należał do księcia Opolskiego. Część historyków jest zdania, że to właśnie książę Władysław Opolczyk zbudował zamek po śmierci króla lub też jeden z przedstawicieli rodziny Lisów z pobliskiego zamku Koziegłowy. Ten okres był dość burzliwy, trzeba przyznać. Władysław Opolczyk był niezwykle pomocny Ludwikowi Węgierskiemu, lecz wskutek konfliktu z kolejnym władcą, Władysławem Jagiełłą, został mu odebrany przez polskiego króla. Ten następnie przekazał je wspomnianej rodzinie Koziegłowskich. I za ich czasów pojawiła się pierwsza wzmianka o zamku. Zamek został wymieniony w dokumencie z 1405 roku. W pierwszej połowie tego samego stulecia miejscowy majątek był bardzo zadłużony, no i przez to został zajęty przez Macieja Żiszkę. Niedługo potem został przejęty przez kasztelana gnieźnieńskiego Piotra Zbnina, a ten przebudował swoją nową siedzibę. Zamek jednak często zmieniał swoich właścicieli. Niedługo po Piotrze Zbnina zamek stał się własnością Koziegłowskich, Jana Chińczy i Doroty Koziegłowskiej. I to za jej czasów zamek powiększył się. Prawdopodobnie, bo w Mirowie mieszkała ona przez blisko 40 lat i to właśnie jej lub jej następcom historycy przypisują przekształcenie zamku. No w tym samym stuleciu majątek należał również do Kobylańskich i Myszkowskich, za czasów których został zdecydowanie rozbudowany. Został rozbudowany, a następnie popadł w ruinę, a właściwie przestał istnieć zamek w Mirowie. Pierwsze zniszczenia zamku nastąpiły już w drugiej połowie XVII wieku. Potem zamek już nie odzyskał swojego splendoru, no i z biegiem lat popadał w ruinę. W 1797 roku został opuszczony i od tego czasu pozostawał w ruinie. Obecnie zamek jest własnością prywatną przedsiębiorcy, który jakiś czas temu przystąpił do prac budowlanych w zamku, czego efektem jest uratowanie zabytku przed całkowitym zniszczeniem, a można powiedzieć, że nawet jego odbudowa. Po części odbudowa, możemy tak powiedzieć. Jest. Jeśli Państwo chcą zobaczyć, jak dokładnie wygląda zamek w Mirowie, to zapraszamy do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Jura krakowsko-częstochowska skrywa wiele tajemnic, które warto odkryć. W niektórych zamkach podobno straszy, ale amatorzy takich emocji na pewno są wśród nas. Nie mam co do tego wątpliwości. Z Markiem Gaworskim, autorem książek o zamkach i pałacach, rozmawiała Marta Piasecka. My, proszę Państwa, zbliżamy się powoli do godziny 11:00. Przed nami serwis Trójki, a razem spędzamy czas do godziny 12:00. Po 11:00 między innymi czeka nas podróż w czasie. Proszę zostać z nami.